ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความสงบแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมโดยเฉพาะพี่น้องชุมชนบทชาวอีสานทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้โดยเฉพาะที่กล่าวถึงพี่น้องชุมชนชาวอีสานโดยเฉพาะนั้นก็เพราะว่าธรรมิกถาที่อาตมาจะนำมากล่าวในโอกาสที่ได้มาพบกับพี่น้องท่านสาธุชนทั้งหลายชาวอีสานบ้านฮงในทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้นั้นวันนี้ตั้งใจอยากจะพูดเฉพาะเรื่องวิถีชีวิตของพี่น้องชุมชนชาวอีสานขอให้งบข้อในการบรรยายในวันนี้ว่าธรรมะเพื่อชีวิตอันดีงามสำหรับชนบทแห่งอีสานบ้านเฮาต้องการที่จะโปรยหวานปริกิตนะแห่งคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงสู่พื้นแผ่นดินชุมชนอีสานของเราโดยเฉพาะทำไมจึงพูดอย่างนี้ก็คือเนื่องจากว่าอาตมานั้นก็เป็นผลิตผลอันเกิดมาจากวัฒนธรรมชุมชนอีสานโดยเฉพาะวันนี้ก็เลยอยากจะพูดถึงเรื่องธรรมะเพื่อวิถีชีวิตอันดีงามของพี่น้องชุมชนชาวอีสานของเราโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าพี่น้องชุมชนชาวอีสานของเรานั้นมีปัญหามากทั้งที่อีสานบ้านเรานั้นเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองทางจิตใจทางวิญญาณพุทธศาสนาได้จั่งรากลึกสู่จิตสู่ใจบรรพบุรุษเรามาไม่น้อยกว่า 2,000 กว่าปีมาแล้วถ้าเราจะเอาพระธาตุพนมเป็นหลักฐานยืนยันตามตำนานแห่งอุรังคณิธานที่ก่อสร้างพระธาตุพนมขึ้นมาตั้งแต่พ.ศ.8ก็หมายความว่าบรรพบุรุษของเราได้รับพระพุทธศาสนาตั้งแต่ 2,528 ปีมาแล้วมากมายกายกองเลยทีเดียวที่นี่หลักธรรมเหล่านี้แหละจึงได้ซึมซาบอาบรสสู่จิตใจของบรรพบุรุษเรามาตลอดบ้านเมืองของเราก็ได้อยู่เย็นเป็นสุขมาตลอดก็คือพื้นแผ่นดินอีสานตรงนี้แหละแต่มาถึงปัจจุบันนี้เราไม่อาจกล่าวได้เลยว่าพวกเราได้อยู่เย็นเป็นสุขกันอาจจะอยู่ร้อนนอนทุกข์ด้วยซ้ำไปปัญหาต่างๆที่ประดังประเดมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาแห่งความยากจนนี่เป็นพระเอกแล้วก็ปัญหาอันเกิดมาจากสภาพดินฟ้าอากาศแห้งแล้งขาดแคลนน้ำสำหรับเกษตรกรรมนี่อีกปัญหาหนึ่งแล้วอีกปัญหาหนึ่งก็ปัญหาหนี้สินมันชัดเจนมากสามอันนี้เป็นหนี้เป็นสินแล้วก็ยากกันก็ข้อความยากจนนั่นแหละนะจึงเป็นหนี้เป็นสินกันปัญหานี้มันก็โยงใหญ่ถึงกันเพราะยากจนจึงเป็นหนี้เป็นสินเป็นหนี้เป็นสินนั้นก็บอกแล้วถึงความยากจนแล้วก็ปัญหาจากธรรมชาติแห่งความแห้งแล้งปัญหาอันนี้ดูแล้วเหมือนกับเราจะไม่มีทางแก้ปิดประตูที่จะแก้ไขได้เลยณวันที่พี่น้องของเราจะเป็นหนี้เป็นสินมากขึ้นณวันความยากจนข้นแค้น มากขึ้นบ้านแตกสลายขาดสังคมแตกสลายครอบครัวพังทลายลูกไปทางพี่ไปทางน้องไปทางพ่อแม่ไปคนละทิศละทางบางคนเอาลูกไว้บ้านพ่อกับแม่ไปทำงานกรุงเทพเอาลูก8ขวบ9ขวบเฝ้าบ้านไปโรงเรียนอยู่กับคุณยายแก่ๆบางคนลูกเต้าทิ้งหมดเหลือแต่พ่อและแม่ที่แก่เฒ่ารอคอยอยู่ที่บ้านเป็นสภาพที่ไม่มีใครปรารถนาจะให้มันเกิดมีเช่นนั้นแต่มันก็ได้เกิดมีขึ้นมาแล้วไปดูตามรถโดยสารทุกสายมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพคนอีสานเราเต็มรถไฟเต็มนอนกันเดือดดาษเป็นแถวเดินกันให้ผักไฟตามสถานีรถไฟแล้วก็สถานีขนส่งรถจนรถปรับอากาศรถประจำทางไม่รู้ใครจะไปใครจะมาแออัดยัดเยียดกันอยู่ในสังคมเมืองหลวงและก็ในเมืองอุตสาหกรรมเมืองท่าทางทะเลคนอีสานของเรามีไปกันทั่วทุกกำจานเป็นสภาพชีวิตที่ระหกระเหินแล้วหลักธรรมในทางพุทธศาสนาจะมีส่วนช่วยเหลือสังคมนี้ได้บ้างไหมอาตมาว่าหน้าที่เราจะเอามาพูดกันหน้าที่จะได้ฟังถ้าหากพระพุทธศาสนาไม่มีหลักธรรมเลยสำหรับที่จะกำหนดบทบาทลงสู่สังคมแล้วให้สังคมชีวิตครอบครัวสังคมนั้นได้รับหลักธรรมในทางพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตสามารถที่จะกำหนดทิศทางแห่งชีวิตและสังคมของตนไปได้โดยธรรมนั้นถ้าพุทธศาสนาไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมคอนทริบิวชั่นในสิ่งเหล่านี้อาตมาก็มีความรู้สึกว่ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราจะต้องมีศาสนาที่นี่มันก็สำคัญอีกอย่างหนึ่งว่าทำอย่างไรหลักธรรมเหล่านี้จะเข้าไปสัมฤทธิ์ผลออกมาให้เป็นรูปธรรมอันนี้แหละเป็นสิ่งที่อยากจะเอามาพูดอยากจะเอามาคิดฝากพี่น้องทั้งหลายปัญหาของเราได้เกิดมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่รุนแรงเหมือนกับทุกวันนี้สมัยก่อนตอนที่อาตมายังเด็กๆ เกิดมาเรียนหนังสือจบชั้นป.4 นี่เดินไปโรงเรียนข้ามทุ่งข้ามห้วยข้ามป่าไปความยากจนความแห้งแล้งก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปนักจากที่นี่ดอกจากปัจจุบันนี้แต่รู้สึกว่าปัญหามันไม่รุนแรงถึงขนาดนี้ครอบครัวยังอบอุ่นพ่อแม่พี่น้องอยู่กันตามประสาสังคมบ้านนอกบ้านนามีความรักสมัครสมานสามัคคีกันเวลาจะทำงานส่วนรวมก็พร้อมเพรียงกันทำคนก็ไม่ได้พัดพากจากบ้านไปไกลๆอย่างนี้เขาย้อนแบบสมัยโบราณนะก็เรียกว่าสมัยแต่ก่อนอีสานเฮาแต่เก่าหุ่นดินดำน้ำสุ่มดินดำน้ำชุ่มนั่นก็หมายความว่าคือมันมีป่าเขาลำเนาไพรยังไม่ถูกทำลายสภาพนิเวศวิทยาสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างดีงามยังเกื้อกูลกันยังสมดุลกันเกิดดุลยภาพที่เหมาะสมจึงมีคำกล่าวตั้งแต่พ่อแม่สะท้อนมาถึงลูกว่าดินดำน้ำสุ่มปลากลุ่มบอดคือแข่แก่งหางปลานั่งบอดคือค้างฝาลันเสียงจักจั่นห้องคือของลันย่ามคนอีสานเฮาผีมีศีลในหมู่คนนั้นก็มีธรรมมีศีลในคนมีศีลในดินมีน้ำบ่อนขาดเคินบกสกุลนาแนวนกมวนส้มอยู่ปลายไม้ป่าดิบดงดำหลังจากนั้นก็สัตว์สาวาสิงเข้าอยู่กันไม้ป่าอุดมสมบูรณ์ในป่าไม้ก็อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรต่างๆบ้านเมืองก็พออยู่พอกินสังคมก็ผูกพันกันอย่างอบอุ่นมีใครคนใดคนหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา กลางคืนจะมีคนมานอนเฝ้าเต็มบ้านมาให้ความอบอุ่นกำลังใจเช้ามาแยกย้ายกันไปทำงานไปทุ่งถ่าป่าเขาดำเนินชีวิตไปตามประสาตกเย็นได้อะไรติดไม้ติดมือมาไม่ว่าจะเป็นผลหมากรากไม้หรือว่าได้เนื้อได้ปลาได้อะไรมาจะมีความรู้สึกคิดถึงผูกพันว่าครอบครัวนั้นกำลังเป็นไข้เขากินของแสลงไม่ได้ก็เอาของที่ไม่แสลงไปฝากว่าภาษาอีสานว่าเพิ่นคล่ำคนไข่เพิ่นคล่ำเอาของของกินไปให้คนไข่ก็เอามาฝากกันเวลาล้มหายตายไปเต็มบ้านมาเฝ้ามาช่วยแรงงานกันเฮาเป็นพี่น้องบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันย่ามขาดเคินเจ็บเป็นกระเพิงผ้ากันได้ย่ามเมื่อมอละนั่งมวยห้อมกันเมียนขาบทรงสวยซุ้มจูดพร้อมสการให้ทรงถึงนี่คืออีสานตั้งแต่ก่อนมาแต่พอมาถึง2500ช่วงรัฐบาลภายใต้การนำของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ซึ่งก็มีเจตนาดีต่อคนอีสานบ้านเฮาเพราะว่าท่านก็เป็นคนอีสานเมื่อท่านได้เข้ามาบริหารประเทศท่านก็ให้คนที่อยู่ในส่วนกลางอยู่ในกรุงเทพออกมาสำรวจความเป็นจริงของคนอีสานว่าปัญหาใหญ่ๆมันอยู่ตรงไหนและจะแก้กันจุดไหนท่านก็มีสำนึกต่อคนอีสานเพราะว่าเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านแต่ทีนี้คนที่มาหาข้อมูลมาสู่ท้องถิ่นอีสานเป็นคนกรุงเทพผู้ภาษาภาคอีสานก็ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งมีวัฒนธรรมที่เฮิร์นห่างกันเขาก็เข้าไม่ถึงเขาก็เดินไปเดินมาสำรวจแล้วก็สรุปลงไปเลยว่าเป็นอย่างไรมีปัญหาอะไรควรจะแก้ไขอย่างไรสรุปลงไปอยู่สองสามข้อคือหนึ่งทุกยากแน่นอนมันทุกยากเท่าที่เขาเห็นไม่มีปัญญามีโรคภัยไข้เจ็บนี่ทุกยากไม่มีปัญญามีโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งว่าขี้เกียจก็เลยได้ปัญหาแล้วก็คิดหาทางออกให้คนอีสานก็เลยบอกว่าทุกยากให้ปลูกปอปลูกมันสำปะหลังปลูกข้าวโพดปลูกอ้อยเพื่อจะส่งออกหารายได้ให้คนอีสานโดยอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติแผนที่หนึ่งช่วงนั้นก็เลยมีคำขวัญดังกระหึ่มขึ้นมาสรุปลงในอีสานว่าปุ๋ยปอบ่อส้วมรวมกลุ่มประชุมสัมมนาหาจุดมุ่งคนก็เลยพากันทำเช้ามาก็ได้ยินแต่เสียงประกาศเย็นมาเสียงประกาศวิทยุก็มีใหม่ๆฐานใหญ่ๆฟังวิทยุทุกวันเย็นๆก็ได้ยินคำพูดของจอมพลสฤษดิ์ปราศัยการพัฒนาการประเทศจะสำเร็จลงได้ด้วยหลักสามประการคือแก่ว่าอย่างนี้1ความสามัคคีระหว่างชนในชาติ2ความขยันหมั่นเพียรในการงาน3ความเชี่ยวชาญชำนาญสาขาในสาขาวิชาการต่างๆรัฐบาลนี้กำลังแสวงหาเอาบุคคลผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในสาขาวิชาการต่างๆมาช่วยงานของชาตินี่คือตอกเน้นลงไปเป็นอุดมการณ์ในการพัฒนาสามัคคีขยันความจริงคนอีสานของเรานั้นก็ขยันอยู่แล้วแต่บางทีจะเรียกว่าขยันไม่ฉลาดมันก็ได้ผลน้อยแต่อย่างไรก็ตามในสมัยนั้นชาวบ้านยังไม่รู้จักการซื้อการขายเท่าไหร่นักตลาดนี่แทบจะไม่เคยรู้จักตามหมู่บ้านป่าดงพงไผ่ท้องทานละหานห้วยเหล่านี้แหละเป็นตลาดของคนชนบทสมัยก่อนป่านี่ก็เป็นตลาดเห็ดเห็ดละโงกเห็ดโกเห็ดไข่เห็ดนกเป่าเห็ดนกมุ้มเห็ดหน่าแหล่เห็ดพอเห็ดบดว้ายไปหาเก็บเห็ดค้อนขาวว่าเอิดดอกหน่อยดอกไงไม่ต้องซื้อลงทุ่งลงท่าหาหน่อใหม่หาปูหาปลากินต่อมาเมื่อรัฐบาลส่งเสริมเปิดป่าให้นายทุนมาสัมปทานเพื่อที่จะได้เอาเงินมาหมุนพัฒนาอีสานต้นไม้ใหญ่ก็ถูกโค่นทำลายถูกเครื่องจักรลากส่งเข้าไปอย่างโรงเรื่อยนายทุนมาทำลายป่าไม้ก่อนหมดเกลี้ยงต้นใหญ่ๆ ต่อมาก็ประกาศส่งเสริมการปลูกปอปลูกมันขึ้นปอมันนี่ก็เข้ามาขุดรากถอนโคนต้นไม้ป่าก็หมดเพียงเป็นว่าตลาดใหญ่ในป่าก็พังทลายตลาดธรรมชาติในป่าที่อุดมสมบูรณ์ก็หมดสิ้นไปเลยเมื่อทำการปลูกปอปลูกมันมาเรื่อยๆก็ขายพอได้กินแต่แผ่นดินที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็หมดสภาพป่าไปป่าไม้หมดฝนฟ้ากันนับวันที่จะไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกิดปัญหาความแห้งแล้งขึ้นมาเกษตรกรในฐานะผู้ลงทุนทำธุรกิจผลิตมันสำปะหลังผลิตอ้อยเพื่อขายก็เลยต้องเป็นหนี้ธกส.เป็นหนี้สหกรณ์เป็นหนี้นายทุนนี่พอเริ่มเป็นหนี้ปั๊บเท่านั้นความขื่นขมระทมทุกข์ของอีสานก็ทับทวีขึ้นมาทันทีเพราะพระพุทธเจ้าของเราท่านพูดถึงความสุขของคฤหัสถ์มีสี่อย่างสุขจากความไม่เป็นหนี้อนานุอนานัสสุขสุขจากการมีทรัพย์ใช้จ่ายที่ได้มาโดยชอบธรรมเรียกว่าโภคะสุขอัตถิสุขสุขเพราะมีเงินมีทองใช้ที่ได้มาโดยความชอบธรรมหยาดเหือแรงงานอันที่สามโภคะสุขสุขเพราะใช้จ่ายทรัพย์ที่มีอยู่ด้วยความภาคภูมิใจได้มาด้วยลำแขนหยาดเหือแรงงานของตนเลี้ยงบุตรภรรยาสามีบำรุงแผ่นดินทำบุญทำทานกับสมณพราหมณ์อันสุดท้ายอนวัชชะสุขสุขอันเกิดจากการงานที่ตนเองประกอบกระทำอย่างไม่มีโทษในความสุขสี่อันเนี่ยเมื่อเป็นหนี้อย่างเดียวเท่านั้นอีกสามอันก็หายฟอบไปกับตาเมื่อเป็นหนี้แล้วมันก็ไม่มีเงินอยู่ดีๆอัตถิสุขสุขเพราะมีทรัพย์มันก็หมดไปโภคะสุขสุขเพราะการใช้จ่ายทรัพย์บริโภคมันก็ไม่เป็นสุขใช้ไปก็เป็นทุกข์ไปเพราะว่าเงินนี่คือเงินเป็นหนี้จะต้องหามาใช้เขาหลังจากนั้นเมื่อถึงเวลากำหนดสัญญาระบบทุนนิยมนี้มันไม่อยู่กับที่โครงสร้างของทุนนิยมมันต้องเกิดดอกเบี้ยอยู่ตลอดเวลาทั้งวันกลางคืนมันเกิดผลสุดท้ายที่ไร่ที่นาเคยอุดมสมบูรณ์ก็หมดสภาพเชื้อเชื้อนไปขายไปเป็นแปลงนาน้อยนาม่องขายไปใช้นี่ใช้สินนาที่เคยมีมากๆก็หมดให้แกนายทุนส่วนที่ไม่ขายไร่ขายนาขายงัวขายควายใช้ก็ไม่สามารถจะดำรงตนให้ถูกต้องในศีลในธรรมการทำงานต้องประกอบไปด้วยโทษเรียกว่าอนวัชสุขสุขอันเกิดจากการงานที่ไม่มีโทษก็หายไปด้วยพอเอาได้อย่างไรก็จะเอาไม่มีทางก็ปูกัญชาขายซื้อเลขซื้อหวยเล่นการพนันเอาทุกอย่างถ้าพอจะได้ขาโมยก็เอาเพราะว่ามันไม่มีจะใช้นี่ไม่มีจะกินใส่ปากอยากใส่ท้องความสุขของคฤหัสถ์สี่ประการที่เรียกว่าขี้หิสุขสุขของคฤหัสถ์สุขของชาวบ้านสุขเพราะความไม่เป็นหนี้สุขเพราะมีทรัพย์ใช้จ่ายบริโภคสุขเพราะรู้จักใช้จ่ายทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สุขเพราะประกอบการงานอันไม่มีโทษบัดนี้มันได้หายไปสิ้นเมื่อเป็นหนี้แล้วมันหมดไปเลยอีกสามอันความทุกข์ก็ประดังประเดกนามีน้ำซ้ำความแห้งแล้งตามใหม่คนอีสานก็ต้องสัดเซพเนจรไปทุกทิศทุกทางหารับจ้างเป็นกรรมกรถูกเขาโกงถูกเขาเอารัดเอาเปรียบหลายอย่างหลายประการเห็นกันได้ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันไปต่างประเทศก็ไปเป็นแรงงานส่วนใหญ่จากภาคอีสานถูกโกงถูกลอยแพปัญหาความยากจนก็ดีปัญหาดินฟ้าอากาศก็ดีในปัจจุบันนี้รัฐบาลจะใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแผนที่7เข้ามาแล้วก็ไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้และยังแก้ปัญหาไม่ถูกจุดเพราะความคิดของผู้บริหารประเทศไม่ได้เกิดมาจากความคิดของประชาชนซึ่งเป็นเกษตรกรอยู่ตามพื้นที่ต่างๆเขาเข้าไม่ถึงปัญหาเพราะเขาอยู่กรุงเทพไปในห้องแอร์เข้ามาพิสูจน์มาพิจารณาถึงปัญหาเขาก็เข้าไม่ถึงการแก้ปัญหาไม่ถูกจุดมันก็แก้ไม่ได้ เสียเวลาเสียเงินเสียทองมากมายการพัฒนาทุกวันนี้ใช้เงินมากทุ่มเทเงินลงมาพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนาชุมชนแต่เสร็จแล้วมันก็แก้ไม่ได้ยิ่งพัฒนาไปก็ยิ่งทำลายจิตใจของผู้ที่เข้ามาพัฒนาเกิดเป็นความโลภคอร์รัปชันเงินทองที่เอามาพัฒนาประเทศชาติโดยความปรารถนาดีเปื่อยมาเหมือนกับน้ำแข็งละลายมาตั้งแต่ข้างบนลงจนถึงข้างล่างร้อยเหลืออยู่30%ยิ่งเพราะเชื่อแห่งความโลภเพราะเชื่อแห่งการเอารัดเอาเปรียบการกินกันซึ่งกันและกันที่พระพุทธเจ้าว่าอัญญมัญญขาธิกากินซึ่งกันและกันเมื่อกินซึ่งกันและกันแล้วก็เรียกว่าเป็นคนผ่านได้อย่างเต็มที่มารเมืองก็นับวันที่จะสุดสังคมก็นับวันที่จะเน่าเฟะขึ้นไปอีกความมีศีลมีธรรมก็นับวันที่จะหมดสิ้นไปปัญหาของภาคอีสานก็ประดังประเดกันมาการแก้ปัญหาของคนอีสานเนี่ยมันจะต้องใช้คนอีสานเหมือนกันเข้ามาคิดขออภัยอย่างอาตมาที่พูดอยู่ตรงเนี้ยคนอีสานแท้ๆผู้ขาเกิดมาจากทองลูกเศร้าให้เศร้าหน้าคันสิบอกว่าสาบานเฮาอยากฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นยังคะจึงเอาเรื่องอันนี้มาเฮามันจำเป็นแหละก็มันมีความที่จะต้องเว้าตามนาทีพ่อใหญ่แม่ใหญ่อ้ายน้องที่หักแข้งพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอัตตถังวาปรัตถังวาอุพยัตถังวาหิภิกขเวสัมปสมาเนนะเมื่อใดเธอมองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ตนมองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ของบุคคลเหล่าอื่นผู้อื่นหรือมองเห็นอยู่ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายอายะเมวะอัปปมาเถนะสัมปาเทตุอละเมวะอัปมาเทนะสัมปาเทตุก็สมควรแล้วนั้นเถียวที่จะยังประโยชน์ตนประโยชน์ของผู้อื่นและประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด ที่พูดนี้พูดเพื่อประโยชน์ประโยชน์ใครประโยชน์ตนด้วยประโยชน์ผู้อื่นด้วยประโยชน์ทั้งสองฝ่ายด้วยถ้าพี่น้องทั้งหลายยากจนข้นแค้นเบียดเบียนกันไม่มีความสงบพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่สามารถจะอยู่ได้พระพุทธเจ้าท่านเคยปลุกเร้าอยู่เสมอว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อใดฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลชาวนาได้เพาะได้ไถได้หว่านได้ปลูกได้ปักได้ดำพืชพันธุ์ธัญญาหารเจริญอุดมสมบูรณ์งอกงามมาเธอริจงรีบกระทำความเพียรให้เข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุให้ถึงเห็นแจ้งทำที่ยังไม่เห็นแจ้งเพราะจะมีอีกยามที่ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลชาวนาชาวบ้านจะเดือดร้อนวุ่นวายเขาขาดฝนไม่มีอยู่มีกินแม้พวกเธอเองก็จะเดือดร้อนลำบากการจากพินิจพิจารณาธรรมะอันประเสริฐอันละเอียดนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นไปได้ง่ายเธอจะต้องอพยพโยกย้ายไปสู่ถิ่นที่มีที่พอจะอาศัยได้กับชาวบ้านนี้แหละมันเกี่ยวโยงกันนะท่านสาธุชนทั้งหลายยามใดประเทศชาติบ้านเมืองสังคมสงบรำงับบ้านเมืองสามัคคีกันมองกันด้วยสายตาอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่เข็นข้ามไม่กำเริบเสบสารเมืองนั้นให้รีบทำความเพียรเพราะจะมีสมัยอื่นอีกบ้านเมืองจะเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายกำเริบเสบสารในป่าดงแม้เธอทั้งหลายก็จะไม่สามารถมนสิการทำมันละเอียดนี้ได้ต้องเดือดร้อนวุ่นวายไปด้วยกันนั่งอยู่ดีๆเสียงระเบิดตูมดามขึ้นมาในโบสถ์ในวัดอย่างนี้ก็ภาวะแล้วจะไปนั่งสมาธิอยู่ตรงไหนมันเกี่ยวโยงกันเพราะเหตุนั้นจำเป็นจะต้องพูดกันในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ญาติโยมแล้วก็แก่ศาสนาด้วยทีนี้ประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าว่ามองเห็นนั้นคืออะไรท่านบอกว่าเมื่อเธอมองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็สมควรแล้วนั้นเถียวที่จะพึงยังประโยชน์ตนประโยชน์ของผู้อื่นและประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์อะไรที่มองเห็นประโยชน์ในชาตินี้ในชีวิตนี้ทิฏฐะธรรมิกถาประโยชน์ประโยชน์ในการดำรงอยู่ในปัจจุบันทางสถานภาพความเป็นอยู่ของชีวิตของสังคม ของตนเองก็ดีของคนอื่นของสังคมก็ดีท่านเรียกว่าทิฏฐะธรรมิกถประโยชน์นี่อันหนึ่งแล้วก็สัมปรายิกถประโยชน์ประโยชน์ในเบื้องหน้าอันเป็นหลักประกันความมั่นคงความร่มเย็นแห่งชีวิตแห่งจิตใจแห่งสังคมประกันแน่นแฟนไว้ตลอดถึงแม้จะตายไปก็ไม่ขาดทุนในการเกิดมานี้ก็เป็นประโยชน์ทางธรรมที่จะต้องมองให้เห็นแล้วจะต้องทำให้เกิดขึ้นได้สุดท้ายปรมัตถประโยชน์ประโยชน์อันสูงสุดปรมะสูงสุดอัตถประโยชน์ประโยชน์ที่สูงสุดคือความหลุดพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงอันเป็นส่วนปัจเจกก็ดีเมื่อตนเองเห็นประโยชน์3ประการนี้ในตนเองหรือที่จะทำได้แก่ตนเองหรือจะทำได้แก่ผู้อื่นหรือจะทำแก่สังคมก็จงทำด้วยความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ทิฏฐธรรมิกถประโยชน์ประโยชน์ในชีวิตนี้ของพ่อแม่พี่น้องญาติโยมพุทธบริษัทอันเกี่ยวกับปัจจัย4ทรัพย์สมบัติที่จะดำรงอยู่ดำเนินไปของชีวิตมันอยู่กันได้ไหมเมื่อมันมีปัญหาทำอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์อันนี้เกิดขึ้นแก่สังคมอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกันระหว่างพระกับชาวบ้านแน่นอนจึงจำเป็นต้องเอาเรื่องนี้มาพูดธรรมะเพื่อชีวิตที่ดีงามที่ดีงามของชนบทอีสานบ้านเฮาที่อาตมาปรารภอย่างนี้จึงเอาเรื่องนี้มาพูดมันแยกกันไม่ได้ระหว่างพระกับชาวบ้านที่จะไม่ทำประโยชน์ให้แก่กันดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนห้วงน้ำใสกระจ่างไม่ขุ่นมัวคนตาดียืนอยู่บนฝั่งเพิ่งเห็นได้แม้ซึ่งหอยโข่งหอยกาบแม้ซึ่งก้อนหินก้อนกรวดแม้ซึ่งฝูงปลาที่กำลังแหวกว่ายอยู่บ้างกำลังหยุดอยู่บ้างในห้วงน้ำนั้นเพราะเหตุใดก็เพราะน้ำนั้นมันไม่ขุ่นแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวก็จะรู้ได้ซึ่งประโยชน์ตนรู้ได้ซึ่งประโยชน์ผู้อื่นจะรู้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจักประจักษ์แจ้งซึ่งคุณวิเศษยิ่งกว่ามนุษย์สามัญคือญาณทัศนะที่สามารถทำให้เป็นอริยชนข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่เป็นไปได้นั้นเพราะเหตุไรก็เพราะจิตที่ไม่ขุ่นมัวนี่พระพุทธเจ้าท่านพูดนะเอกนิบาตอังคุตรนิกายเล่มที่20ข้อที่47หน้าที่10พุทธพจน์ที่พระศาสดาได้ตรัสไว้เกี่ยวกับการเกี่ยวข้องกับประโยชน์สังคมบ้านเมืองนั้นเกลื่อนกล่นไปหมดถ้ามิฉะนั้นแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าก็ดีพุทธศาสนาก็ดีก็จะไปมีประโยชน์อะไรกับพี่น้องกับเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายที่สนับสนุนที่ให้ข้าวน้ำโภชนะอาหารเพื่อความดำรงอยู่ดำเนินไปของชีวิตของนักบวชเพราะฉะนั้นก็เลยให้พระเว้าน้ำนี้เรื่องจังสีก็ได้เป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องนะเอาเรามามองดูการแก้ปัญหาของอีสานบ้านเฮาอาตมาคิดว่ามันมีอยู่ทางที่จะแก้แน่นอนด้วยอาศัยหลักธรรมในทางพุทธศาสนามีอยู่สองสามทางด้วยกันทางออกของคนอีสานจากปัญหาหนี้สินกับทางการทำมาหากินปัญหาทางธรรมชาติที่หมดไปก็ดีหาวิธีแก้ไขจะได้เท่าที่อาตมาเฝ้าสังเกตพินิจพิจารณาแต่ละจุดแต่ละพื้นที่มีทางออกแน่นอนแต่มันอาจจะไม่เหมือนกันอีสานเหนืออาจจะอย่างหนึ่งอีสานใต้อีกอาจจะอย่างหนึ่งทางออกทางหนึ่งคือการที่เราจะต้องหันกลับมาปรับปรุงที่ดินในการเพาะปลูกในอันหนึ่งและทางออกทางหนึ่งก็คือการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงงูเลี้ยงควายอันนี้ก็เป็นทางออกสำคัญของคนอีสานบ้านเราตามปกติแล้วพ่อแม่อีสานบ้านเราสอนลูกสอนหลานนะไม่เคยทิ้งพวกงูควายเมื่อเห็นคนก็เห็นงูเห็นควายถ้าเห็นคนในหน้าแรงก็เห็นงูเห็นเกวียนสมัยโบราณสภาพพื้นที่ของอีสานนั้นเป็นที่ลุ่มลุ่มดอนดอนต่ำต่ำสูงสูงทำนาก็ทำยากจะปานคันนาก็เกือบตายแต่ถ้าเลี้ยงวัวไปด้วยปลูกหญ้าไปด้วยก็ดีวัวตัวหนึ่งอย่างนี้เลี้ยงลูกมา